wielką historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 30 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ekstremalny upał w wielu regionach do 35 stopni. Ostatni dzień prezydencji Belgii w Unii Europejskiej. Kraków świętuje 101 urodziny Wisławy Szymborskiej. Ostatni dzień czerwca z upałem w całym kraju. Na południu i w centralnej Polsce temperatura maksymalna wyniesie od 33 do nawet 36 stopni. Służby apelują o zachowanie ostrożności. Mundurowi apelują o niepozostawianie w samochodach choćby na chwilę swoich podopiecznych. Jak powiedział podkomisarz Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji, w czasie upałów w pojeździe robi się pewnego rodzaju szklarnia. Temperatura jest znacznie wyższa niż na zewnątrz i może osiągać nawet 60 stopni. Pozostawiona uchylona szyba w pojeździe wcale nie poprawia temperatury wewnątrz auta, tak samo jak pojazd pozostawiony w zaciemnionym miejscu. Wówczas temperatura obniża się tylko o kilka stopni. Pozostawienie w samochodzie dzieci lub zwierząt w czasie upału to przestępstwo, podkreślał Aleksander Pradun. Za to przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Każdy, kto w gorący dzień zobaczy dziecko lub zwierzę zamknięte w samochodzie, powinien natychmiast reagować, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Marta Szulborska, Polskie Radio. Szukając ochłody nad wodą, zachowujmy się bezpiecznie. Tylko wczoraj utonęło 7 osób, od 1 kwietnia już 108. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by pływać tylko w wyznaczonych miejscach i zakładać kapok na łódce, w kajaku i rowerze wodnym. Belgia kończy półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Od jutra stery przejmą Węgry. A właśnie dlatego trwał wyścig z czasem, by uzgodnić wiele spraw dotyczących Ukrainy i nie zostawiać ich znanym z prorosyjskiej postawy władzom w Budapeszcie. Belgii dziękował prezydent Wołodymyr Zełenski, kiedy kilka dni temu Unia rozpoczynała negocjacje członkowskie z Ukrainą. Za belgijskiej prezydencji zapadła też zgoda na przekazanie Ukrainie 50 miliardów euro plus 5 miliardów euro wojskowego wsparcia. 13 i 14 pakiet sankcji wobec Rosji zostały uzgodnione. Premier Belgii Alexander De Croo wymienił też m.in. porozumienie w sprawie przepisów o przekazaniu Ukrainie zysków z zamrożonych w ramach unijnych sankcji aktywów Banku Centralnego Rosji. A tak mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Wyjątkowo udana prezydencja. Uzgodniono polityczne porozumienia w ponad 45 sprawach. Od rozszerzenia przez Zielony Ład po cyfryzację, kwestie społeczne i przemysłowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A wystawy, warsztaty kolażu i specjalne spacery. Tak Kraków pamięta o Wisławie Szymborskiej w dniu 101 urodzin noblistki w parku jej imienia i znajdującej się obok Bibliotece Wojewódzkiej przygotowane zostały wystawy na zatytułowanej Życie na poczekaniu. Trafiły pamiątki po poetce, mówi Agnieszka Będkowska z biblioteki. Tam przedmioty codziennego użytku, bibeloty, książki, wiersze Wisławy Szymborskiej. Wśród takich rzeczy codziennego użytku będzie można zobaczyć na przykład maszynę do pisania Wisławy Szymborskiej, czyli po prostu trochę życia Wisławy. Życie na poczekaniu, Wisława Szymborska na pierwszym piętrze biblioteki. Świętowanie 101 rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej zakończy kiermasz charytatywnych książek i akcja adopcyjna psów i kotów z krakowskiego schroniska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na wschodzie pogodnie, poza tym więcej chmur, możliwy przelotny deszcz i prognozowane gwałtowne burze. Termometry pokażą w Szczecinie 29 stopni, w Rzeszowie i Augustowie 32, w Poznaniu 33, w Krakowie i Wrocławiu 34, w Warszawie 35, tylko nad morzem i w Sudetach 25 stopni. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej.

Jestem szczerze poruszony naszym dzisiejszym spotkaniem. Moimi państwa gośćmi są dziś Jola Ożga, piłkarka, reprezentantka Polski w AMP Futbolu. Dzień dobry, Jolu. Dzień dobry. I Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku AMP Futbolu, prezes Europejskiego Związku AMP Futbolu. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, bo może nie wszyscy wiedzą, że AMP Futbol to odmiana piłki nożnej rozgrywanej przez zawodniczki i zawodników po jednostronnej amputacji kończyny dolnej, a w przypadku bramkarzy kończyny górnej. W tle dzisiejszej rozmowy toczą się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn. O piłkarskim biznesie, o jego ciemnych stronach, korupcji, zmanierowaniu piłkarzy, horrendalnych pieniądzach i przechodzeniu obok meczów powstało już wiele narracji. A za waszą sprawą piłka nożna, którą kocham i którą interesuję się od dziecka, wraca do korzeni, wraca do domu. Już tłumaczę dlaczego. Zadałem dziś, słuchajcie, pytanie sztucznej inteligencji, co jest w piłce nożnej najważniejsze. Wiecie, co mi odpowiedziała sztuczna inteligencja? Najważniejsze są siła mięśniowa, koordynacja i wytrzymałość. A co dla ciebie, Jolu, jest najważniejsze w twojej dyscyplinie sportowej? Ja myślę, że przede wszystkim taka determinacja, bo nie użyję słowa motywacja, dlatego że motywacja raz jest, raz jej nie ma i na próżno jej czasem szukać. Determinacja do tego, żeby rzeczywiście gdzieś tam dążyć i charakter. Taki po prostu chcę to robić i nie odpuszczam, bo czasem jest ciężko. A jest miejsce na ideały w AMP futbolowej piłce nożnej? Oczywiście, że tak. Miejsce na ideały tutaj zdecydowanie. Ja myślę, że większości z nas właśnie to przyświecało, dołączając do AMP futbolu. Jakie to są ideały? No najbardziej to tutaj, przynajmniej z mojej perspektywy, co mogę powiedzieć, to ja stwierdziłam, że to jest możliwość, żeby pokazywać ludziom, że no właśnie osoby z niepełnosprawnością tak naprawdę, no to nie są osoby niepełnosprawne. One niepełnosprawność mają, ale to jest tylko jedna z cech, że jesteśmy, nie jesteśmy nieporadni życiowo, tylko radzimy sobie naprawdę świetnie. Poza tym kwestia tego, że no to jest kobiecy AMP futbol, pierwsza drużyna kobieca w Europie. My możemy tutaj sporo pokazać i jesteśmy w stanie walczyć na równo z mężczyznami, więc tak, takie bardziej równościowe ideały. Współczesna kultura masowa, zgodzicie się ze mną czy nie, ona raczej nie eksponuje niepełnosprawności, demonstruje obraz ludzi perfekcyjnych albo dążących do perfekcji, co jest oczywiście zafałszowaniem rzeczywistości, bo nie jesteśmy perfekcyjni. Niemniej ta presja wpędza ludzi w złe samopoczucie. Jestem ciekawy, jak ty ułożyłaś to sobie w głowie, Jolu, i na boisku, i tu w studiu sprawiasz wrażenie kobiety pewnej siebie, znającej swoją wartość? Znaczy na początek powiem, że nie do końca się zgodzę, że właśnie w tej kulturze masowej taki obraz jest kreowany, bo trochę już idziemy w drugą stronę i rzeczywiście pokazujemy te niedoskonałości, natomiast rzeczywiście nie wiem, jak to wygląda u mężczyzn, u kobiet, jednak podejrzewam, że to w dużej mierze jest trudne na początku w futbolu. Dla mnie było na pewno no właśnie to, że bo jakby ja akceptuję siebie w pełni, to, że nie mam nogi, ja o tym nie pamiętam i zupełnie o tym nie myślę. Natomiast to, że ja muszę zdjąć protezę, która jest moją integralną częścią mojego ciała, którą ja tak traktuję, to było dla mnie bardzo trudne, no bo kikut, to jest nawet brzydkie słowo, w sensie jakby takie nieładne. I jakby pokazanie się w ten sposób, bez tej nogi, to zaburzało estetykę. Poza tym, no wiadomo, estetykę może zaburzać sam fakt, że wygląda się na boisku tak, a nie inaczej. Natomiast to jest, no, jesteśmy, znajdujemy się w różnych sytuacjach i to, co się dzieje na boisku, jest bardzo naturalne. Jeżeli początkowo nawet ktoś się przejmował tym, że jest po prostu cały mokry i w ogóle. Tak teraz to jest takie, że nawet się nie ogląda tych zdjęć, które są wrzucane później do internetu, bo ja wiem, jak będę tam wyglądać, mi to zupełnie nie przeszkadza. Więc tutaj, jeżeli chodzi o estetykę, myślę, że z czasem przychodzi taki trochę olewczy stosunek do tego. No, też nie sądzę, żeby ktoś się przywiązywał do tego, ktoś, kto to ogląda. Nie, raczej nie sądzę, żeby uznał to za obrzydliwe jakkolwiek. Raczej to takie rzeczy spotykają się z pozytywnymi komentarzami teraz, tak? Pokazujemy, jak wygląda prawdziwe życie. Pokazujemy się w taki sposób. Być może to innych też inspiruje do tego, żeby pokazywać się całkowicie naturalnie. Ja całym sercem jestem z wami, kibicuję wam jak tylko się da. Wiele wspaniałych inicjatyw, które później zmieniają życia ludzi, zaczyna się często od prozaicznego powodu. Ty, Mateusz, jesteś, z tego co wiem, fizjoterapeutą, skończyłeś Warszawską Akademię Medyczną i zdaje się, chciałeś skrzyknąć po prostu kilka osób po amputacjach do gry w piłkę. Dlaczego? Tak, no ja fizjoterapeutą nie jestem, może z wykształcenia, ale teraz nie mam z tym nic wspólnego. Skończyłem też kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej, więc z połączenia, myślę, tych dwóch kierunków wziął się amfutbol, mówiąc tak trochę pół żartem, pół serio. Ale ja właśnie na tych drugich studiach, na kulturoznawstwie, dowiedziałem się o istnieniu amfutbolu. Oglądaliśmy taki film właśnie na studiach o piłce nożnej w Brazylii. Tam był króciutki motyw piłkarza, który stracił nogę, piłkarza profesjonalnego w Brazylii, który stracił nogę, trafił do takiej drużyny. I po prostu też pisałem, żeby sobie dorobić, pisałem wtedy artykuły na portale piłkarskie. Gdzieś mi to zapadło w pamięć, chciałem się dowiedzieć więcej o tej dyscyplinie, bo też zawsze byłem takim fanem, byłem bardzo dużym fanem, jak ja to mówię, byłem zawsze zakochany w piłce nożnej bez wzajemności, bo jeżeli chodzi o grę, to były raczej ja porażki. Też, ja też. Uczyłem się przegrywać dzięki temu tej miłości. Ale zawsze byłem fanem takiej piłki niszowej, bardziej właśnie jakieś niszowe ligi, jakieś niszowe rozgrywki niż Liga Mistrzów, niż Mistrzostwa Świata, więc pewnie dlatego gdzieś mi to wpadło w oko. Chciałem napisać artykuł i zgodnie ze sztuką robiłem research, jak to wygląda globalnie. Okazało się, że są Mistrzostwa Świata, są, no wtedy to było dużo mniejsze, ale zrobiło to na mnie wrażenie, ile krajów gra, jak to wygląda, że są jakieś właśnie transfery. Więc byłem 100% przekonany, że no skoro w Niemczech, w Anglii jest ta dyscyplina rozwinięta, to w Polsce na pewno też. Nawet nie dopuszczałem myśli, że nie. I robiłem, przeszedłem do researchu polskiego, żeby tu zrobić jakiś wywiad z piłkarzem, z trenerem. Szukałem bardzo długo, nie mogłem nikogo znaleźć i mówię, nie, ciężko mi było dopuścić myśl, że po prostu nie ma tej dyscypliny, aż w końcu no, po naprawdę wielu staraniach okazało się, że nie ma, a nawet nikt o tym nie słyszał, nawet ze środowiska sportu osób niepełnosprawnych nikt o tym nie wie i nie słyszał. No i to był taki moment, że gdzieś taka iskierka się pojawiła właśnie, no nie, żeby, nie taka, żeby stworzyć federację europejską, współpracować z Lewandowskim, z UEFA, ligi i tak dalej, tylko po prostu, żeby zorganizować trening, że skoro są osoby z jedną nogą, ręką w innych krajach, które grają w piłkę, to u nas pewnie też są tacy, którzy chcą. I to był początek też. No ważną rzeczą było to, że wśród wielu moich pomysłów, które żonie przedstawiałem, tutaj ten akurat powiedział, że to jest ciekawe, to może być coś fajnego. I to było dla mnie taki kolejny znak, że może warto to robić. No i z bardzo dużą pasją to robiłem i wymagało to dużo trudu, ale już tak streszczając, przy pierwszym treningu się okazało, że chłopaki, którzy przyjechali, wtedy pierwsza chyba 11 czy 12 z całej Polski, mają taką energię w sobie, trenerzy, przede wszystkim zawodnicy, taką pasję, że no później już poszło bardzo, bardzo mocno do przodu. A jak skrzykiwałeś tych pierwszych zawodników? No wyobrażam sobie, że zrobienie takiego rekonesansu to wcale nie jest łatwa sprawa. Tak, tym bardziej, że no, mówię, o tym nikt wcześniej nie wiedział, o takiej możliwości. Też nie ma, tak jak w niektórych grupach niepełnosprawnych są takie środowiska łączące, tak jak, nie wiem, Błyskowiczów, tak tutaj nie bardzo były takie organizacje czy miejsca zrzeszające takie osoby. Też ostatnio niechcący kliknąłem skrzynkę mailową i mi się pierwsze maile z amfutbolu wróciły i sobie przypomniałem, że właśnie to były w zasadzie przedfacebookowe jeszcze czasy, gdzie nie było takich grup na Facebooku, tak jak teraz. Ja szukałem tych zawodników między innymi na forach internetowych, które teraz to już są, jest pewnie turbonisza. Wrzucałem jakieś informacje na forach, porobiłem grafiki. No też dobrym źródłem były punkty protetyczne. Były firmy protetyczne, które robią protezy. I to, co fajnie wtedy zadziałało, to było takie nie tyle zostawianie plakatów, które tam często lądowały w koszu, co zarażenie tym pomysłem tych protetyków. To mi się udało w paru miejscach przez rozmowę i oni sami namawiali później już bezpośrednio tych chłopaków, z którymi mieli kontakt. Więc no dużo, dużo też jakieś pierwsze media, ale no muszę powiedzieć, że nie miałem wtedy, byłem młody, nie miałem żadnych kontaktów, ani w mediach, ani praktycznie zaczynałem wszystko od zera. Nawet ciekawe, jak szukałem trenera, mając już tą grupę, to też szukałem go w internecie. No właśnie wspomniałeś, że zaczynaliście od zera. Wasza historia jest jak z hollywoodzkiego filmu. Nie wiem, czy widzieliście taki film Reggae na lodzie o takiej drużynie bobsleistów jamajskich, która ma marzenie, żeby wystartować na Igrzyskach Olimpijskich. Wspominam o tym, bo dla mnie te historie są w jakiś sposób podobne. To znaczy, wasza historia to jest też historia zbudowana na marzeniach, zbudowana na wytrwałości i która doprowadziła was do zupełnie innego miejsca, z którego startowaliście. Startowaliście od zera, jak wspomniałeś. Prawie nikt nie chciał z wami rozmawiać, nie mieliście sponsorów. Dziś gracie międzynarodowe turnieje i transmitują was telewizje. Powiedzcie mi proszę, czy pamiętacie, jakby to są jakby dwa pytania do was jakby odrębne. Pamiętasz taki ten moment swojego debiutu w reprezentacji? Znaczy nie wiem, co można nazwać debiutem czy dołączenie, no bo ja przyznam, że w reprezentacji nie miałam okazji jakby zagrać, jeszcze więc swojego debiutu tam nie miałam. Pamiętasz ten pierwszy moment, Mateusz, kiedy odsłuchaliście Mazurka Dąbrowskiego? Tak, no mam tutaj na przestrzeni tych 12 lat, to mam takich kilka punktów wyjątkowych, które mogę je jasno nazwać i zapamiętałem. Jednym z nich jest właśnie ten pierwszy trening, a kolejnym jest pierwszy mecz reprezentacji. I to pamiętam do dzisiaj, pamiętam jak właśnie Anglicy nas zaprosili do Manchesteru, jak tam poleciliśmy. W ogóle to przywdzianie tych strojów reprezentanta, wtedy PZPN się fajnie zachował, mimo że zupełnie byliśmy mali i nikt o nas nie wiedział. Dostaliśmy takie na wypożyczenie ubrania. Teraz jak na to patrzę, to myślę, że one jeszcze pamiętały czasy kadry Piechniczka. Właśnie żona mówiła, czy na pewno chce w tym wyjść na dwór, a ja jechałem dumny przez miasto na lotnisko, ale pamiętam to dobrze i nieprzespaną noc i rano wyszliśmy na ten turniej i każdy tylko właśnie się pytał, czy ktoś spał. Nikt tam nie spał, ani zawodnicy, ani trenerzy. Te emocje na ławce były niesamowite i taki wyjątkowy moment. Nawet teraz ci się głos łami, jak o tym opowiadasz. Tak jest, ale też mogę tutaj to, co Jola mówił, uzupełnić, bo do tej pory kadra dziewczyn zagrała tylko jeden mecz i to tak naprawdę był pierwszy mecz w historii futbolu kobiecego na świecie i też to jest jeden z tych punktów. Jak wyszliśmy, też wyjątkowa, inaczej niż przy chłopakach. Tutaj były pełne trybuny i niesamowita atmosfera zrobiona przez kibiców, dziewczyny i fajna, świetna oprawa i to też jeden też na pewno zapamiętam. A Jola siedziała w tym jednym meczu na ławce, więc myślę, że też emocje tak, przeżywała dużo. Chciałam tutaj właśnie dodać, bo już jak kończyłam mówić, to żałowałam, że skończyłam mówić, że właśnie dokładnie, jakby ja nie wyszłam na boisko zagrać, ale trener tak to ogarnął, że wszystkie weszłyśmy odśpiewać Mazurka na boisko. No i faktycznie siedziałam na ławce, a emocje były olbrzymie. No ja się spłakałam, tak? Więc... Jak przyjemnie się tego słucha w kontrze do tego, co widzimy i słyszymy o tych naszych piłkarzach, którzy są tacy zblazowani podczas tych imprez, to jest dla mnie szczere złoto, to o czym teraz rozmawiamy. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jakie wasze cechy, jakie wasze osobiste doświadczenia doprowadziły was do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteście. Jola jest jeszcze... jest reprezentantką Polski jeszcze bez debiutu. Mateusz jest prezesem bardzo poważnej organizacji europejskiej i polskiej. O tym już za chwilę. It's coming home. it's a shock that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember three lines on the shirt. Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt, never stop me dreaming. So many jokes, so many sneers, but all those are so near, weigh you down through the years. But I still see that tackle by Moore, and when Lineker scored, Bobby Belt in the ball, and Nobby dancing three lines on a shirt. Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt, never stop me dreaming. England have done it in the last minute of extra time. What a save! What a great good old England! England have come to play football! England have got it in the bag! I know that was then, but it could be again. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home. Rozmawiamy dziś o pokonywaniu barier, o drodze do osiągania upragnionych celów mimo przeciwności, a także o sporcie, który daje szansę na nowe, lepsze życie. A naszymi wspaniałymi gośćmi są dziś Jola Ożga, piłkarka futbolowa i reprezentantka Polski. Dzień dobry ponownie. I Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Ampfutbolu i Europejskiego Związku Ampfutbolu. Tak jest. Jolu, wyobrażam sobie, że przyjście na pierwszy trening, to przełamanie takie wewnętrzne, to musiało być dużym wydarzeniem w twoim życiu. Czy ty dostrzegasz jakąś zmianę w sobie przed rozpoczęciem treningów i teraz? Zdecydowanie dostrzegam w sobie zmianę, dlatego że no rzeczywiście to nie było łatwe, pójść na taki pierwszy trening, no pod takim względem, że w zasadzie tak, nie wiedziałam, czego się spodziewać. Poza tym ja nigdy nie byłam sportowa i dla mnie to było coś zupełnie nowego. Natomiast z racji tego, że zawsze byłam roztrzepana, chaotyczna i lubiłam próbować nowych rzeczy, no to z takiej czystej ciekawości nawet tam przyjść. To, co właśnie mogę powiedzieć o futbolu, że on bardzo fajnie kształtuje charakter i to się przede wszystkim zmieniło na przestrzeni tych dwóch lat, że jest, no na pewno jest jeszcze dużo tutaj do przepracowania, no bo trzeba być tutaj na pewno cierpliwym. Mi cierpliwości zawsze brakowało. Tej cierpliwości wam w futbolu się uczę i mam jej coraz więcej. No teraz jakby zaczynam rozumieć, że nie zawsze efekty przychodzą od razu. No a druga kwestia to, że ten charakter jest po prostu taki silniejszy, że jestem bardziej odporna na wiele rzeczy, że staram się cały czas gdzieś tam do przodu, no i przede wszystkim nie rzucać jakiejś pasji od razu, bo do tego zawsze mam tendencję, biorę coś, rzucam, a tutaj siedzę. A czy jakby to dołączenie do treningów, to zainteresowanie piłką nożną, to też wpływa na taki obraz samej siebie, tak jak ty siebie postrzegasz? Znaczy ja zawsze postrzegałam siebie raczej jako osobę właśnie taką silną, Więc tutaj jakby powiedzmy, tu nie bardzo miało się co zmienić. Natomiast no pewne rzeczy gdzieś tam to rzeczywiście odkryło. Między innymi to, że jestem w stanie się odnaleźć w wielu różnych rzeczach, nawet w rzeczach, w których bym siebie wcześniej nie widziała. Mm-hmm. Mateusz, a do ciebie też docierają głosy piłkarzy i piłkarek o takiej rewolucji życiowej, tak mniemam, jaka dokonała się u nich na skutek podjęcia treningów, grania meczów, zaangażowania się w nową pasję, jaką jest sam futbol. Jesteś w stanie przytoczyć jakieś historie? Na pewno głosy, ale też no po prostu są rzeczy, które widać dobrze. Ja zawsze lubię, jak same te historie przemawiają za siebie albo zawodnicy mówią o sobie, a ja wolę się koncentrować na sporcie. Ale no muszę powiedzieć, że widzę na przestrzeni tych lat, jak AmFootball zmienia to życie i chyba najłatwiej jest mi powiedzieć o dzieciakach, bo mamy też, no teraz już mamy tak naprawdę dla wszystkich grup, dla dzieci, młodzieży, dla dziewczyn, chłopaków, mamy treningi, zgrupowania i turnieje, ale muszę powiedzieć, że te takie zmiany w postrzeganiu, ja bym powiedział, że w postrzeganiu siebie, czy też innych są największe, dlatego, że właśnie zwłaszcza patrząc na dzieci, jak się zobaczy, jak w Polsce są pokazywane w przestrzeni publicznej dzieciaki niepełnosprawne, to są najczęściej pokazywane w takim kontekście żalu, współczucia. Po prostu to wynika z niedofinansowania tej przestrzeni i z tych zbiórek publicznych, które no, dominują. Jak dziecko niepełnosprawne jest pokazane na billboardzie czy w telewizji, to jest właśnie takie wzbudzające żal, proszące o pieniądze. I później moim zdaniem to się przekłada na to, jak te dzieci na siebie patrzą, jak patrzą na nie ich rodzice, otoczenie. I no może to nie jest bardzo negatywne, ale nie jest to też pozytywne. A my widzimy, czy ja widzę w naszej organizacji, jak te same dzieciaki weźmiemy, te same dzieci, pokażemy w takim kontekście, dlatego też my tak stawiamy na promocję, bo po prostu, no moim zdaniem bardzo warto to promować, to co się dzieje. Czyli te same dzieciaki postawimy na boisku, pokażemy w takim kontekście sportowym, piłkarskim, to co one naprawdę robią, to jakie są, to on się okazuje, że one wzbudzają szacunek, podziw i one wręcz się stają takimi bohaterami środowiska lokalnego. I to samo widzieliśmy, to samo było widać wśród naszych kadrowiczów, którzy z takich, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale z takich obywateli trochę drugiej kategorii, jak paręnaście lat temu byli w jakichś mniejszych miejscowościach, były osoby niepełnosprawne, to oni się stają nagle bohaterami. Oni są w telewizji, ich zapraszają do szkoły, żeby oni opowiadali tym dzieciom, oni ich zapraszają na różne imprezy, na gale i oni są tymi bohaterami. I to się właśnie, myślę, że przekłada, no to jest bardzo ważne właśnie, mówię o tych dzieciach, bo jakoś najbardziej mnie to dotyka, jak te dzieciaki same siebie widzą, w czym wzrastają, jak na nich patrzą teraz ich rodzice, ich rodzina, no i też otoczenie, szkoła. I tutaj widzę taką dużą wartość, o której mówię. Tutaj trochę się ujawniam, bo zazwyczaj o tym nie mówię, ale no to mnie na pewno bardzo cieszy, to jest taka wartość dodana tego, co robimy. Właściwie wyprzedziłeś moje pytanie o futbolową bandę. Wyjaśnijmy Państwu, że futbolowa banda to akademia piłkarska dla dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności. Ja mam takie pytanie, każdy może tam dołączyć do Was, każde dziecko? Tak, bo właśnie tutaj po tym, no powiedzmy, sukcesie AmFootballu, który udało nam się zrobić w tej dyscyplinie, czyli tak jak wspominałeś, że mamy już, no zaczynaliśmy od niczego, zaczynaliśmy na sali gimnastycznej, nawet piłek nie mieliśmy, a teraz mamy reprezentację, która jest w telewizji, mamy tysiące widzów na trybunach, mamy kluby, które są w tej chwili, to już są tylko sekcje największych polskich klubów piłkarskich. Udało się tu zrobić bardzo, bardzo dużo. Chcieliśmy też wykorzystać to doświadczenie dla jakiegoś projektu szerszego, też tak społecznie. I stąd pomysł właśnie futbolowa banda, ale też Futbol Plus, czyli pomysł na to, żeby włączać w piłkę dzieciaki, na razie dzieci i młodzież jeszcze z bardzo różnymi rodzajami niepełnosprawności. Czyli nie tak jak w AmFootballu, tylko z tą wybraną, z jedną nogą, jedną ręką, tylko tak naprawdę prawie wszystkie rodzaje niepełnosprawności, i fizycznej, i intelektualnej. I tutaj założyliśmy pierwszą taką akademię w Polsce, futbolową bandę w Warszawie, która jest no super, super, naprawdę super środowiskiem i świetne są te dzieciaki. Już mamy prawie 100 dzieci, 100 zawodników i później na fali tego stworzyliśmy taki projekt Football Plus, który podobne akademie pomaga i zakłada w całej Polsce. I teraz po paru latach mamy już ponad 50 takich akademii, ponad 1000 dzieci, turnieje w całej Polsce. I no to jest projekt, myślę, o którym jeszcze mało kto słyszał, bo właśnie nie zdążyliśmy postawić na promocję, co bardzo chciałbym robić, ale no rozwija się niesamowicie dynamicznie i to są taki wyjątkowy też projekt, bo te grupy są bardzo, bardzo zróżnicowane. Dzielimy, cała idea polega na tym, że te dzieciaki dzielimy treningowo, meczowo ze względu na poziom sprawności, nie na rodzaj niepełnosprawności, tylko poziom sprawności, czyli w jednej grupie, w jednym meczu może grać na przykład dziewczynka, która ma 15 lat, jakiś jeden rodzaj niepełnosprawności, chłopiec, który ma 7, zupełnie inny. I to jest bardzo, bardzo różnorodna grupa zawodników i stąd te nazwy. Właśnie futbolowa banda, to myślę, że pasuje idealnie. No i ten nasz Football Plus się idzie do przodu, ale no takim wzorem tutaj dla mnie była Anglia, gdzie takich drużyn w tej formule jest 2200. 2200 drużyn, czyli dziesiątki tysięcy zawodników. Nasza futbolowa banda była pierwszą w Polsce, teraz już mamy 53, czy jeszcze nam zostało 2000 z hakiem, żeby dogonić tę Anglię. Pomału. Futbolowa banda to jest wsparcie nie tylko, tak sobie myślę, dla dzieci, ale także dla ich rodziców, bo wy wyposażacie i tych najmłodszych, i ich opiekunów w cel. Tak sobie myślę, że to wyposażenie w cel, jakim jest gra, jakim jest osiąganie jakichś wyników, chociaż wiadomo, że pewnie wyniki to nie to jest stawka najwyższa, ale to pozwala dobrze żyć. Zgadza się? Bo ja słyszałem takie głosy, że to jest też taki czas, w którym rodzice mogą na chwilę odetchnąć, kiedy dzieci są zajęte grą w piłkę nożną i treningami. Myślę, że tak, tym bardziej, że tam są właśnie te grupy niepełnosprawnych, takich no już bardzo mocniej niepełnosprawnych i mamy takie doświadczenia, myślę, że zwłaszcza z obozami wakacyjnymi, bo też no, robimy to w formule takich akademii piłkarskich, tak jak tutaj obok jest Akademia Legii, czyli robimy treningi, turnieje, ale też właśnie zaczęliśmy robić obozy wakacyjne i pierwszy taki obóz, który zrobiliśmy, okazało się już na miejscu, że prawie wszystkie te dzieci pierwszy raz wyjechały bez rodziców. Co było wyzwaniem gigantycznym dla naszych trenerów i wychowawców, ale no też to pokazuje, jaka to jest wartość w takim usamodzielnianiu tych dzieciaków, że one faktycznie na ten tydzień pojechały pierwszy raz same. No i tak będąc rodzicem też sobie wyobrażam, jaka to jest wartość dla rodziców, jak tak, zostali dobra, pierwszy raz. Także no to jest najlepszy przykład, ale też same treningi. My też tutaj działamy tak jak akademia, czyli rodzice muszą być z boku w trakcie treningów, nie ingerują. Oczywiście są też takie niepełnosprawności, czy takie dzieci, które no potrzebują, czy na obozie po prostu jest niemożliwe, żeby funkcjonowały same, więc wtedy ci rodzice są w takim stopniu, w jakim muszą, ale no na pewno jest to duża wartość. Jolu, kiedy miałem 8 lat i zaczynałem interesować się piłką nożną, to miałem takiego swojego idola Andrzeja Juskowiaka. I co by Andrzej Juskowiak nie powiedział, to wtedy było dla mnie święte. Nasza audycja ma inspirować i wyobrażam sobie, że być może słuchają nas teraz dzieci, które i ich rodzice, którzy no, być może rozważają, czy przystąpić do takiej akademii piłkarskiej, czy zacząć w ogóle swoją przygodę z ampfutbolem. Co byś powiedziała tym ludziom, jakbyś wyszła naprzeciw ich obawom, lękom, niepewnościom? Ja bym chciała przede wszystkim powiedzieć, że nigdy nie będzie tak, że będziemy w 100% pewni, że to, co robimy, to nie będzie trudne. Nigdy nie będzie tak, że w ogóle nie będziemy się czegoś bać, że nie będziemy mieć żadnych obaw. No i tak naprawdę spróbowanie czegoś nic nas nie kosztuje, a tutaj myślę, że no jest jednak spora gwarancja tego, że będzie warto, zwłaszcza dla dzieciaków. Podejrzewam, że gdybym ja właśnie będąc dzieckiem miała taką możliwość, żeby uprawiać taki sport jak amfutbol, to no dużo rzeczy w moim życiu potoczyłoby się pewnie nieco inaczej. No teraz już jako osoba dorosła przed 30 uczę się wszystkiego od podstaw, a fajnie byłoby za dzieciaka mieć jakąś taką pasję, zwłaszcza że no jednak granie w piłkę nożną to wśród dzieci jest takie, no super, jesteś w drużynie, więc to jest jakiś tam szacunek i tak dalej, więc tutaj takie dzieciaki z niepełnosprawnością mogą grać też właśnie w takich znaczących drużynach jak dzieciaki w pełni sprawne. No i tak jak mówię, nigdy nie będzie tak, że jakichś wyzwań nie będziemy się bać, ale dla dzieciaków to przede wszystkim jest dobra zabawa. Dzieci cieszą się zawsze ze sportu, z ruchu i też chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, która być może pojawia się bardziej w głowach rodziców, że no ten sport, no to pewnie niebezpieczny, że no moje biedne dziecko, nie bardzo, po co ma się męczyć specjalnie, po co ma tam iść, a jeszcze sobie coś zrobi. I mimo, że piłka nożna jakby no, ma taką po prostu łatkę bardzo kontuzjogennego sportu, tak tutaj to przede wszystkim ta piłka nożna amfutbol uczy właśnie tego, jak o to ciało dbać. To jednak wzmacnia cały czas te mięśnie i sama wiem po sobie, jak dużo mi to dało, jeżeli chodzi o moje stawy, gdzie ja sobie wzmocniłam te mięśnie i teraz zupełnie inaczej to pracuję. I to nie jest wcale tak niebezpieczne, jak mogłoby się wydawać. Mamy też w drużynie Ale, która teraz, jeżeli dobrze pamiętam, ma 15 lat i właśnie gra od dziecka. I jak kiedyś rozmawiałam z jej mamą, to mówiła, że nawet lekarze mają obawy co do tego, czy takie zaświadczenie wydać, czy nie. A ona, będąc rodzicem doświadczonym, bo jej córka gra już tyle lat w ten amfutbol, wie, że to zupełnie tak naprawdę nie wiąże się z jakimś dodatkowym ryzykiem, bo zrobić sobie coś możemy tak naprawdę biegnąc, gdziekolwiek idąc, a ten amfutbol trenujemy pod okiem trenerów, są fizjoterapeuci, tam jesteśmy cały czas zaopiekowani i tak naprawdę fizycznie to daje więcej korzyści niż niesie ze sobą ryzyka. No a spróbować zawsze warto. Pięknie o tym opowiadasz, dziękuję ci bardzo. Tak sobie myślę, że to co uniwersalne pomiędzy ludźmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, to między innymi potrzeba posiadania celu. Wy robicie rzeczy niezwykle ważne, bo czy to pracą organizatorską, czy postawą życiową i tą na boisku, inspirujecie ludzi do podjęcia trudu pracy nad sobą i wyposażacie ich w cel. To jest najważniejsza idea piłki nożnej i sportu. Dziękuję wam za tę rozmowę. Jestem bardzo wdzięczny za to, co robicie. Naszymi gośćmi byli dziś Jola Ożga i Mateusz Widłak. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A musisz uwierzyć w siebie, bo wiara czyni cuda. Musisz być waleczny jak Lajano Juda. Pamiętaj, że Babilon to jedna wielka obuda. Ej bracie, ej siostro, a myślisz sobie jak to źle, jak niebrawo czuje się, zniechęcenie ogarnia ciebie. A dużo pytań, odpowiedzi bardzo mało, skąd ten stan? Przecież nic się nie stało. Patrzysz do tyłu i nie widzisz nic niestety, patrzysz do przodu i lecą ci łzy. A pomyśl, bardzo wielu ludzi by chciało być na drodze do szczęścia w tym miejscu, co ty. Ja mówię dosyć, dosyć, dosyć narzekania, dosyć, dosyć nad sobą się użalania. Życie po to jest, żeby je przeżyć, trzeba komuś zaufać, coś wreszcie uwierzyć. Każdego ranka podróż zaczyna się od nowa, dużo lepiej się idzie, gdy podniesiona głowa. Daj sobie wreszcie kredyt zaufania, masz mało do stracenia, bardzo dużo do zyskania. Każdy ma jakiś talent, więc zacznij coś robić, po jakimś czasie zacznie ci wychodzić, wtedy przyjdzie satysfakcja. Nikt ci jej nie odbierze, ale musisz uwierzyć w siebie, uwierzyć szczerze. Pobudź się samym sobą, ucz się swoje ja bratem. Rastafari Jah pokieruje twoim światem i pozbędziesz się zwątpienia, pozbędziesz się troski. Wszelkie problemy zamienią się w drobnostki. Musisz uwierzyć w siebie, bo wiara ci nic uda. Musisz być waleczny jak Lion of Judah. Pamiętaj, że Babilon to jedna wielka obuda. Ej bracie, ej siostro, nie bądź dłużej smutna. Kiedy zaczynasz wątpić swoje własne wierzenia, myślisz, że nie masz już nic do odwalenia. Wierzę to, że to czas jest wpadę przeznaczenia. On jest jedyną drogą do wyzwolenia. Bo nawet tylko otacza nas tylko nędza, to na jabingi wciąż napędza nasze serca. Dla nich wszelkie bogactwa, dla nich zdrada i chciwość. Dla nas prawdziwe życie, zrozumienie i miłość. I nieważne są podziały między podziałami, wszyscy tak naprawdę jesteśmy tacy sami. I choć podążamy wciąż nieznanymi ścieżkami, Rastafari jest między nami. I pamiętaj bracie, siostro, twoje miejsce jest w Syjonie, przy tronie króla najwyższego, w złotej koronie. Ja po jego prawej stronie, za życia i po zgonie, niech święty ogień wiecznie płonie. A musisz uwierzyć w siebie, bo wiara czyni cuda. Musisz być waleczny jak Lion of Judah. Pamiętaj, że Babilon to jedna wielka obuda. Ej bracie, ej siostro, nie bądź dłużej smutna. Musisz uwierzyć w siebie, bo wiara czyni cuda. Musisz być waleczny jak Lion of Judah. Pamiętaj, że Babilon to jedna wielka obuda. Ej bracie, ej siostro, nie bądź dłużej smutna. Nie. Pozostajemy przy Amp Futbolu. Poznajcie jeszcze jedną reprezentantkę Polski. Witajcie niewidzialni. Mam na imię Ola i jestem zawodniczką Amp Futbolowej reprezentacji Polski Kobiet. Pochodzę z Iławy na Warmii i Mazurach, ale obecnie mieszkam i pracuję jako technolog kosmetyków w Warszawie. Urodziłam się z brakiem kości udowej w lewej nodze i od dziecka poruszam się na protezie. Ale pomimo tego udało mi się skończyć studia, realizować się zawodowo oraz spełniać swoje największe marzenia. O amfutbolu dowiedziałam się od Moniki Kukli, która gra w reprezentacji od samego początku. Zobaczyłam na jej profilu ogłoszenie o naborze do drużyny, a z racji tego, że uwielbiam podejmować się nowych wyzwań, postanowiłam spróbować i napisałam do niej, że jestem chętna. Pojawiłam się na pierwszym treningu w październiku 2022 roku i bardzo mi się spodobało. W związku z tym ta przygoda trwa do dziś. Amfutbol bardzo zmienił moje życie. Mogę śmiało powiedzieć, że obrócił je o 180 stopni. Przede wszystkim zmieniłam całkowicie swój tryb życia z osoby, która wcześniej nie miała za wiele wspólnego ze sportem i zdrowym trybem życia, na osobę, która swoją każdą wolną chwilę stara się spędzać trenując. Co więcej, przed przygodą z amfutbolem nigdy nie chodziłam o kulach, a dziś potrafię nawet na nich biegać. Gra w drużynie niewątpliwie daje mi wiele radości i szczęścia. By funkcjonować, nadal się rozwijać i kontynuować moją przygodę ze sportem, konieczna jest wymiana protezy. Dlatego bardzo proszę o pomoc w jej zakupie. Wzywamy Was, niewidzialni. Dołączamy do prośby Oli. Wszyscy, którzy gotowi jesteście wesprzeć naszą biało-czerwoną reprezentantkę, piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Z niepełnosprawnością mierzy się także 12-letni Dominik, posłuchajcie. Drodzy niewidzialni, mam na imię Krystyna. Jestem trenerem w Akademii Sportowej Dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W mojej grupie jest chory chłopiec Dominik, który ma 12 lat. Marzy o rowerze, takim zwykłym, na którym mógłby jeździć do szkoły i gonić swoje marzenia. Rodzina Dominika znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. W domu jest sześcioro rodzeństwa i tylko tata pracuje, bo mama zajmuje się dziećmi.